श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 10 भौतिक जीवन ही निकृष्ट स्तर से आध्यात्मिक जीवन ही सर्वोत्कृष्ट तक वर्णन संक्षेप जीवन की संसिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। लेकिन ज्यादा लोग कृष्ण मायाबद्ध जीव इस भौतिक विश्व में अधिकांश जीव कृष्ण प्रेम से बहुत दूर है। कृष्ण प्रेम के बारे में ताकत भी नहीं है और एक बूंद की रुचि भी नहीं है। तो क्यों लोगों की रुचि नहीं होती है कृष्ण भक्ति में? ये कृष्ण विस्मृति अथवा कृष्ण को थोड़ा भूल करने का मूल कारण है कृष्ण को द्वेष करना। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख सत्य पाए सारे गय संसार दुख। कृष्ण को भूल करके मायाबद्ध जीव हम अर्थात हम और समस्त दूसरे विश्ववासी अनादि का से कृष्ण के बहिर्मुख अर्थात कृष्ण की दुश्मन कोई कृष्ण की दुश्मन नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी बात इसी भावना होती है अथवा आप कृष्ण को संपूर्ण भूल करते तो हम बद्ध जीव हैं और बद्ध जीवों में बहुत कम है मनुष्य शरीर धारण करने वाले और जो मनुष्य कहलाते हैं कहलाते हैं क्योंकि सब जीव है। जब जीव दिल्ली का शरीर में हो तब उसको दिल्ली कहा, जब खुद का शरीर में हो तब खुद कहलाते, जब मनुष्य शरीर में हो तब मनुष्य कहलाते। लेकिन वास्तव में सब जीव तो जीव है। कृष्णदास ये सभी भौतिक शरीर हर एक भौतिक शरीर केवल एक आवरण है जीवात्मा के। तो मनुष्य शरीर में आशा है कि कृष्ण भक्ति अनायास करें। लेकिन क्या होता है इस श्लोक में श्री कृष्ण वर्णन करते हैं किससे लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आते। इसके पहले श्लोक था जन्म कर्म चले ज्ञान एवं योगे की तत्वता सर्जन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा चिन्ह दिव्य स्वभाव को समझते हैं इस शरीर चौके मेरा धाम जाते हैं और इस भौतिक अवस्था में वापस नहीं होते। तो बहुत सारा है कृष्ण प्राप्ति बहुत ही सारा होती है। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण और इसलिए है दो तो इस साल और आनंदमय पाव प्रदायक परम पाव प्रदायक भक्ति मार्ग में नहीं आते, नहीं आते क्योंकि भौतिक आसक्ति होती है, कृष्ण से भय होते और क्रोध होते हैं कृष्ण के गुरु लाभ अर्थात आसक्ति। ज्यादा लोग इतने आसक्त इस बहुत ही ज्यादा को अपने शरीर को दूसरे शरीरों को विशेषकर पत्नी या पति माँ बाप ये सब शरीरों को आसक्त लोग आसक्त होते। और आज का एक फैशन है घर में एक कुत्ता रखते हैं और कुत्ते को आसक्त है, तो ये आसक्ति होती है जुड़े आसक्ति और इसलिए कृष्ण के लिए आसक्ति नहीं होती। कोई दिलचस्पी नहीं कृष्ण भक्ति के लिए ज्यादा लोग ऐसे अगर हम रास्ते में लोगों को कहेंगे यही भाई देखो इस मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है और इसका उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो अगर हम सारे लोगों को ऐसे कहेंगे तो ऐसे लोग हम फलो जैसे मानेंगे क्या क्या बात है मनुष्य जीवन जो अति दुर्लभ है क्या बात है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने वाले क्या फलो है क्या बात है। बी रियल वास्तविक हो हमको बहुत वास्तविक जीवन क्या है काम करो स्टडी करो फैसल जैसे तैसे फैसल लेते हो एंजॉय भोग करो यही वास्तविक जीवन। तो इस भौतिक जगत को और भौतिक इंद्रिय चकार कथित सुख को इतने आसक्त होते हैं कि भाषण अभी न पश्चिम देखते हैं कि हर रोज करोड़ लोग मार जाते हैं और देखते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार के दुख होते हैं तो फिर भी नहीं देखते नहीं समझते कि इस जगत दुखमय है क्योंकि बहुत जुड़े आसक्ति होते इसलिए तो कल्पना नहीं कर सकते कि ये कृष्ण भक्ति ही वास्तविक है और सब कुछ जो जगत में चलते रहते हैं तो ये सब अस्थाई है इसलिए इसका विशेष अर्थ नहीं है। लोग ज्यादा आसक्त होते हैं और अगर कोई थोड़ी सी बुद्धि प्राप्त होती है कि ज्यादा दुखमय है और इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं ज्यादा लोग जो आध्यात्मिक या आधा आध्यात्मिक या खेलते हुए आध्यात्मिक जीवन को पालन करते हैं तो वो मेरा का उपासना मानते हैं कि भगवान का रूप है हमेशा बोलते हैं भगवान का रूप है लेकिन वास्तव में ऐसे कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप है, भगवान है भगवान के रूप। हम ऐसा कहते हैं भगवान का रूप है क्योंकि हम सोचते कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का आवरण इस शरीर है, लेकिन भगवान वैसे नहीं है। ऐसे नहीं है कि भगवान आत्मा है और भगवान का आत्मा का आवरण भगवान का शरीर, क्योंकि भगवान कृष्णा और भगवान का रूप अभिन्न है। ऐसे नहीं है कि कृष्ण का रूप है, कृष्ण का रूप कृष्ण ही है। तो भगवान का रूप अस्तित्व काल्पनिक नहीं है। निराकारवादी हम बोलते हैं कि साधन उपासना करना है, वैसे कि मन के लिए ज्ञान का विषय हो सकती, मन स्थिर रखने के लिए भगवान का रूप को ध्यान करना है। और जब ध्यान में सिद्ध होते हैं तो फिर भगवान का रूप को और ध्यान करने का कोई जरूरत नहीं है, और वास्तव में भगवान के कलयुग नहीं है। निर्विशेष बात में ऐसा करते हैं, इसलिए कभी कभी लोग हमसे पूछते अब क्या साधुओं उपासना कहते हैं या निर्गुण उपासना, और निर्विशेष बात में हम सोचते कि भक्ति करना अच्छा वो साधुओं उपासना, और हम निर्गुण उपासना करते हैं तो हम साधुओं उपासकों से और उन्नत है। लेकिन ऐसे निम्न स्तर लोगों के लिए ये साधन उपासना करनी अच्छा है, ऐसे मायावादी सोच। लेकिन वास्तव में भगवान के रूप में ही विश्वास नहीं, ऐसे बहुत मंदिर में है। हम देखते पुजारी से बात करते हैं और जो पुजारी लोग जो रोज सात आठ बार आरती करते हैं और पूरा जीवन पूजा करने, लेकिन अगर हम ज्यादा मंदिर में अगर हम पुजारी के साथ बात करेंगे तो निष्कर्ष में करेंगे कि वास्तव में भगवान के रूप में विश्वास नहीं है। एक विशाल संप्रदाय है उत्तर भारत में, वो रामानंदी कहते हैं और राम की उपासना करते हैं और सीता राम ऐसे कीर्तन है। लेकिन अगर हम रामानंदी साधुओं के साथ बात करेंगे तो रामानंदी कहते हैं कि हम राम की भक्ति करते, राम को विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी धारणा है कि राम निर्विशेष ब्रह्म से होते हैं, तो वास्तव में राम में भक्ति नहीं, उनकी राम युद्ध को वास्तविक विश्वास नहीं। ये सोचते हैं कि हम राम की भक्ति करते हैं और भक्ति करने से और थोड़ा सा गंजक रहने से भी हम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। तो भगवान का रूप को विश्वास नहीं करते क्योंकि सोचते हैं कि इस भौतिक जीवन में बहुत प्रकार के दुख मिल रहे थे। कैसे दुख होते रास से, आध्यात्मिक जीवन में वैकुंठ और प्रलोक में शांत रस, रहस्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, पंच प्रकार के रस। रस का मतलब वो भाव जो एक लोक और दूसरे लोक में संबंध जो है, उस संबंध और व्यवहार में वो रस वो भाव जो निकलते हैं वो रस कहलाते, और वो रस विशेषकर कृष्णा और कृष्ण के भक्तों में वो रस जो है वो आध्यात्मिक आनंद का कारण और आधार है। लेकिन इस भौतिक जगत में वो सभी प्रकार का रस केवल दुख का उत्पादन है। तो इस जगत दुखमय है तो कैसे दुखमय है, जो प्रेम या प्यार का नाम चलते उससे ज्यादा हताश होते। अनेक प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक अभी दैविक अभी भौतिक, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है, तो लोग जिनको हम प्रेम करते हैं तो अगर हमको चीटिंग करते हैं या दिला से मतलब अगर लोग जो हमको प्रेम करते हैं तो हमको अनुचित व्यवहार करते हैं या अगर मार जाते हैं तो ज्यादा दुख लग जाते। महाभारत में ऐसे बात है कि युद्ध में वो सभी प्रकार का क्या बोलते हैं वुंड आघात, जैसे कॉल वन योर वुंड धाव धाव और बाणों से धाव जो होते तो उससे दर्द होते, लेकिन उससे और बहुत दर्द होते आधा लोग जिनमें हमारे प्रेम होते तो हमको क्रूर वचन देते हैं, क्योंकि उद्धव से शारीरिक दर्द होते हैं। लेकिन लोग जो हम प्रेम करते अगर हमको निष्प्रेम या अप्रिय वचन बोलते तो हार्दिक दर्द होते। तो इस भौतिक जगत में वो विकृत रस सभी प्रकार का दुख का कारण है। तो इसलिए लोग जो थोड़ा बुद्धिमान होते हैं सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रकार का रस नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कारण सत्य में कोई काम कोई वचन कोई वार्तालाप कोई क्रियाकलाप कोई कुछ नहीं होता, खाली आराम करने और कुछ नहीं, मुक्ति। क्योंकि इस भौतिक जगत में सभी प्रकार का संबंध और व्यवहार से चिंता की उत्पत्ति होती है, इसलिए जिनकी स्पष्ट धारणा नहीं है आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचते कि आध्यात्मिक जीवन में क्या होते हैं कुछ नहीं होते, आध्यात्मिक जीवन का मतलब शून्य, क्योंकि भय करते डरते हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संबंध होते हैं तो उससे चिंता और हताशा की उत्पत्ति होगी, इसलिए ऐसे लोगों की धारणा होती है कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं होती, कुछ नहीं शून्य जिपर। दूसरे राज का भरा क्रोध और तीसरा प्रकार के कृष्ण भाई की क्रोध क्रोध करते सभी प्रकार का आध्यात्मिक प्रयास को वर्जन करते। तो अगर भगवान के बारे में कुछ गौण है तो भूसा होते, कोई भगवान नहीं है, क्यों भगवान को विश्वास करते हैं? इस प्रकार एक घटना हुई, ऐसे ही बहुत घटना हुई। हम एक बात हूं, हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके पास एक व्यक्ति आए थे और वो व्यक्ति थोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बताए कि मेरा एक पहचान वाला है जिसकी लड़की बहुत बीमार है, तो वो आदमी तब से बहुत धार्मिक बन गए और हमेशा रोल रोल रोल रोल बोलते थे, अर्थात चैतन्य महाप्रभु नाम था, और गुरु के पास ज्यादा जाता था और ज्यादा पूजा की थी और हमेशा गौरव गौरव गौरव होता। फिर भी कुछ दिन के बाद उसकी लड़की बहुत दर्द में मार गई, तो उसके पश्चात और कुछ दिन के पश्चात उसको फिर देखा और उससे पूछा तो आपका गौर भजन कैसे चलता, और वो मुझे बोला कि गौर भजन गौर भजन कोई गौर नहीं है, गौर ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है, अगर ऐसा था तो मेरी लड़की ही ऐसे दाग में नहीं गए थी, तो मैं गौर की इतनी पूजा की, तो गौर का ज्यादा गौरा होता था, अगर मेरी लड़की को बचा लेकिन नहीं बचा, इसलिए निश्चित है गौर ऐसे व्यक्ति पर नहीं। तो वो व्यक्ति जो भक्ति सरस्वती ठाकुर को इस घटना को बताए, सरस्वती ठाकुर से पूछो तो क्या ऐसा हो उसकी इतनी निष्ठा थी, फिर थोड़ा बदल जाए, तो पहले इतनी सी भक्ति, फिर उसके बाद इतना गुस्सा हो गया है कि गौर को थोड़ा पेक्षा करते। सरस्वती ठाकुर बोले कि वो गौर भजन कभी नहीं की, वो बोल रहे गौर ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है, तो मेरे से ध्यान रहे कि वो कभी भी गौर भजन नहीं की, शैतान का भजन की, वो गौर जो इसकी पूजा की वो रूप गोस्वामी के गौर नहीं है और श्रीवास ठाकुर के गौर नहीं है, श्रीवास ठाकुर मतलब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवेद राधा श्रीवास आदि गौर भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु इनके नवदीप संकीर्तन लीला का समय रोज रात को कीर्तन लीला श्रीनाथ ठाकुर के घर में। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करने का समय श्रीनाथ ठाकुर का एक पुत्र मार गया और अंदर से महिला की आवाज आता, रोना का आवाज। श्रीनाथ ठाकुर तुरंत अंदर जाके महिलाओं को बताए, मत रो, चैतन्य महाप्रभु को उपद्रव मत दो। चैतन्य महाप्रभु नाचते है प्रेम में, आपका पुत्र मार गया ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नाचते रोना मत। कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ अंतर्यामी, चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानते। चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रीवास, इस घर में कुछ अमंगल हुआ। श्रीवास बोले कि आप जब उपस्थित हो तो कैसे कुछ अमंगल हो सकते, लेकिन कुछ हुआ अगर लाखा मार जाता, लेकिन आप नाचते हैं वो कारण मंगल। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु वो मृत पुत्र को छूके उसको पुनर्जीवित किए और उससे पूछे कि क्या हुआ, और लाखा शिशु बताया कि काम भाव के अनुसार आया था और अभी मेरा जाने का समय है और सबके चले गए। तो श्रीनाथ ठाकुर उनका पुत्र का मरण में कोई शोक नहीं किया, क्योंकि इनकी दृढ़ भक्ति थी चैतन्य महाप्रभु में। लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता था कि मैं गौर भजन करता हूं, इसलिए गौर का कर्तव्य है मेरी इच्छा पूर्ति करना, और अगर गौर ऐसे नहीं करते हैं तो गौर को मुझे विश्वास नहीं। आइए भक्ति संसार छात्र के जीवन में भी और घटना, मतलब एक व्यक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ऐसे बताया कि एक व्यक्ति कार्तिकेय की पूजा की, लेकिन वो वंचित फल कार्तिकेय से वंचित फल नहीं मिलते तो कार्तिकेय की मूर्ति तक दी। जैसे कि हम मशीन खरीद लेते और अगर मशीन काम नहीं करते तो उसको फेंकते हैं, तो ऐसे ही मूर्ति की पूजा करना है और अगर फल नहीं मिलते उसको फेंकते हैं। क्या है देखा ऐसे करते हैं। तो ये राग आसक्ति भय ये तीन प्रकार के भाव से कृष्ण भक्ति की उत्पत्ति संभव नहीं होती। तो अगर ये तीनों से पर मुक्त हो सकते हैं तो इनकी सभी से श्रद्धा हो सकती है भक्ति। और ये तीन या तीन में दो या तीन में एक उपस्थित होने के बावजूद भी अगर शुद्ध भक्त की संगति न्यून है तो पुण्यवान व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ सकते। पुण्य इसका मतलब साधारण पुण्य नहीं है। साधारण पुण्य से क्रोध जीवन में भी कृष्ण भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या है कोटि सुखिताएं न लगती थी, वो क्या है कृष्ण भक्ति में सब दाह न लगती। ये सही अभी बहुत सुखिताएं न लगती थे, साधारण जन्म कोटि सुखिताएं न लभ्यते। कृष्ण भक्ति साधारण कर्मकांड पुण्य से नहीं मिली, जन्म कोटि सुखिताएं न लभ्यते। सच लोकम अति मूलमेकम कृष्ण भक्ति रस आदि साधारण पुण्य से कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन भक्ति उन्मुखी पुण्य से कृष्ण भक्ति का आरंभ हो सकती। भक्ति उन्मुखी पुण्य क्या है? सुकृति अर्थात सुकर्म, अज्ञान सुकृति है। सुकर्म करने हैं अपनी इच्छा से और ऐसे जैसे कि अगर एक बद्ध जीव जिसका पुण्य बिल्कुल नहीं है और पाप काम के पाप के अनुसार कुत्तर शरीर में है, तो वो जीव वो कुत्तर अगर भाग्य से कृष्ण प्रसाद कहते हैं, वो कुत्तर को कोई ज्ञान नहीं है ये कृष्ण प्रसाद, तो फिर भी कहते सोचते हम मेरा भाग्य है खंड मल ऐसे कहते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है कि ये प्रसाद, तो फिर भी लगते हैं, तो वो भक्ति और मुक्ति सुकृति का है। जगन्नाथ जब मंदिर के बाहर निकाल जाते हैं रथ यात्रा में, सब जो जगन्नाथ को देखते हैं महान भक्ति अनुमति पुण्य मिलते हैं। जो जगन्नाथ रथ पर जगन्नाथ को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का कि मुक्ति निश्चय होती है। इस जीवन में आगे नहीं हो तो होगा वो राष्ट्र में है, मुक्ति प्राप्ति राष्ट्र में है। तो ऐसे हम हमारे प्रचार में हम देखते हैं कि हम प्रचार करते हैं और हमारे घर में तो लगभग एक ही वचन दे, तो कृष्ण भक्ति करो आपका परम मंगल होगा, आप सूर्य नहीं हो आप आत्मा हो, कृष्ण परम पुरुष, सभी लोगों को एक ही वचन दो। लेकिन ज्यादा लोग तो इसमें ज्यादा रुचि नहीं है और कोई कोई की कुछ भी रुचि होती है, और कोई कोई है जो ये बात सुन के बहुत आग्रही होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं? ऐसे है कि जो ज्यादा बुद्धिमान है साधारण बुद्धिमान, तो वो तुरंत ये भगवत दर्शन समझ सकते, तो ऐसे नहीं है। हम बहुत प्रोफेसर के पास जाते हैं जो इस भगवत तत्व में ज्यादा रुचि नहीं होती, और कोई कोई है जो ज्यादा शिक्षित है जो कृष्ण भक्ति रहते हैं, और बहुत है जो नहीं रहते, और बहुत है जो अशिक्षित है जो कृष्ण भक्ति में ज्यादा रुचि लेते हैं, और बहुत है जो नहीं लेते, और बीच में जो ज्यादा शिक्षित नहीं है और ज्यादा अशिक्षित भी नहीं है। ऐसे स्तर भी कोई कोई है जो कृष्ण भक्ति में ज्यादा रुचि लेते हैं, और कोई कोई ज्यादा है जो नहीं लेते। तो ज्यादा शिक्षित होना ज्यादा अशिक्षित होना तो कृष्ण भक्ति में ये तो एक विचार नहीं है। किसी ना किसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण भक्ति में रुचि रखते हैं तो वो श्रद्धा है, और वो प्राथमिक श्रद्धा, वो कुमार चैतन्य महाप्रभु की भाषा में वो कुमार श्रद्धा कहलाते हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकार है, उत्तम मध्यम कनिष्ठा श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा है प्रथम अधिकार कृष्ण भक्ति करने के लिए, और उत्तम मध्यम और कनिष्ठ कहलाते हैं श्रद्धा का मान के अनुसार। तो उसकी थोड़ी सी श्रद्धा वो कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं, जहां कुमल श्रद्धा श्री कनिष्ठ जन कमी कमी थे भक्त उत्तम, उसकी थोड़ी सी श्रद्धा है एक कुमल श्रद्धा, मतलब वो श्रद्धा तो जुड़ा नहीं है, जुड़ा नहीं है दिला है, लेकिन वो व्यक्ति अगर उच्चम भक्तों की संगति मिलते हैं तो कमी कमी थे हो गए उच्चम, वे भी धीरे धीरे उच्चम भक्त बन सकते हैं। वास्तव में दो प्रकार के कनिष्ठ अधिकारी है भक्ति नव छात्र की भाषा में, एक है बालवाही और दूसरा है सावग्राही। बालवाही का मतलब जो कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन साथ ही साथ भार सिर में भार लगते, मतलब कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन भौतिक आसक्तियों को आसक्त होते हैं और प्रयास नहीं करते हैं तो आसक्ति छूटने, कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे कृष्ण भक्ति अच्छी है, और कृष्ण भक्ति करने से हमारे इंद्रिय सुख हम ज्यादा में हम और शांति में हम भोग कर सकते। तो ऐसे ही कनिष्ठ अधिकारी का दूसरा नाम है प्राकृत भक्त। अब प्राकृत स्तर पर नहीं आए, भौतिक प्रकृति में फंस गया है और इच्छा नहीं है भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने, फिर भी भक्ति करते। तो ऐसे ही प्राकृत भक्त कनिष्ठ अधिकारी से कृत्रिम भक्ति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, सोचते मैं श्रेष्ठ भक्त हूं। भक्ति क्या है ऐसे व्यक्तियों की स्पष्ट धारणा नहीं है, और शुद्ध भक्तों से उस स्पष्ट धारणा क्या है इसके बारे में श्रवण करने की कोई इच्छा नहीं है। और जब शुद्ध भक्त बोलते हैं कि भौतिक आसक्तियों को क्या करना चाहिए, नहीं मानते और सोचते कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, मेरा पूरा प्रेम है। प्रेम क्या है नहीं जानते, वो साधारण भौतिक क्रिया और अप्राकृत निर्मल प्रेम में क्या कर्तव्य है तो नहीं समझते और समझने की रुचि भी नहीं। तो वो एक प्रकार भक्त है जो कृत्रिम भक्ति या विद्या भक्ति करते हैं, और ऐसे भक्त कभी भक्ति में उन्नत नहीं हो सकते। दूसरे प्रकार का कनिष्ठ भक्त जो प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन सरल है और इच्छा है भक्ति में उन्नत होने, तो ऐसे भक्त जो साधु संग करते हैं कभी औपचारिक रूप में नहीं है, तो साधु संग करते हैं इसलिए जैसे कि भक्ति के बारे में सीख सकते हैं, और ऐसे संकल्प करते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने, और इसलिए दीक्षा लेते हैं, गंभीर कृष्ण भक्ति में प्रथम स्तर है, गुरु आश्रय कर, गुरु के चरण में आश्रय में। आदौ गुरु आश्रय कृष्ण दीक्षा में शिक्षण, गुरु के चरण में आश्रय लेना, दीक्षा लेना, शिक्षा लेना। तो प्राकृत भक्त भी दीक्षा लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेते हैं किस लिए, शिक्षा लेने के लिए नहीं है, खाली दिखाने के लिए। तो मैं भी बड़ा भक्त हूं, मैं भी सही भक्त हूं, मैं अदीक्षित नहीं हूं, मैं दीक्षित हूं, मैं नवीन नहीं हूं, और मेरा गुरु सर्वश्रेष्ठ। कैसे समझ लेते हैं सर्वश्रेष्ठ है, उनकी मेरा गुरु है, तो गुरु जी तुमको बहुत कृपा देता हूं, मैं तुमको अवसर देता हूं मुझको दीक्षा देना, तुम बहुत भाग्यवान हो, तो मिल जाए से शिष्य मिल गया। तो ऐसे एक कृत्रिम भक्ति करते हैं और कृत्रिम दीक्षा लेते हैं। तो दिखाने के लिए अगर भक्ति करते हैं तो फिर भी प्रगति नहीं कर सकते, तो एकादशी पालन करते हैं, गोवर्धन, राधा कुंड निवास, ये सब अगर करना है, लेकिन दिल में वास्तविक शुद्ध भक्ति की इच्छा नहीं होती है, तो वास्तविक भक्ति नहीं होती है। इसलिए भक्ति संसार ठाकुर राधा कुंड के बाबू जी के बारे में कहते हैं, ये सब लोग राधा कुंड में नहीं रहते, नाला कुंड में रहते। किशोरी भजन कर भजन करते एक किशोरी के साथ, तो ऐसा है। एक भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है समझना चाहिए। भक्ति का नाम है बहुत कुछ चाहते हैं, इसलिए सात संप्रदाय में कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। साधु मार्ग अनुगमनम, वास्तविक साधु के मार्ग का गमन करने चाहिए। अनुगमन मतलब वो साधुगण जो आदर्श हमको दिखाए उसके अनुसार भक्ति करनी चाहिए। साधु मार्ग अनुगमन, फिर भजन प्रिय आदर्श था तथा सदु संग तथा भजन भजन प्रिय कृष्ण भक्ति में भजन जो भक्त है, तो सद्भावना के साथ करनी चाहिए। सद्भावना का मतलब नहीं है कि ठीक है तुम अच्छा हो कैसे हो आसना तुम अच्छा हो सब अच्छे हो, उस सद्भावना का मतलब भक्ति में उद्देश्य साध होना चाहिए। साध का मतलब क्या है कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना और एक कोई दूसरी इच्छा नहीं है। तो फिर आपने आप से जब भजन क्रिय स्तर तक पहुंचना है, तो अगर उद्देश्य और भावना शुद्ध है और अगर हम सावधानी से भक्ति करते हैं साधु संघ में और अपराध नहीं करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनार्थ निवृत्ति साधु संघ अर्थात तथा आचरण वृत्ति सब तथा निष्ठा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, तो आपने आप जैसे मतलब कृष्ण की कृपा से ये सब आ जाएगा। तो सब सब परंपरा में हमने चाहिए और सब वास्तविक साधु का मार्गदर्शन रहना चाहिए और हम भी साथ होना चाहिए। साथ का मतलब आसक्ति भय क्रोध तो ये सब अंतराय जो है भक्ति में, ये सब से मुक्त होना चाहिए। ये हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। भाग्य कृष्ण भक्ति में श्रद्धा भाग्य हाँ हाँ तो ऐसा बोला था ना, ऐसा बोला था कि अज्ञात सुकृति होती है, एक उदाहरण दिया था, अगर खुद का कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो खुद का वो जीव की चेतना में वो शुद्ध भाव का आरंभ हो, और जब मान अश्रय मिलते हैं एक्चुअली खुद का अगर कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो उसका अगला जानना होगा मानव मानव जन्म। और जब कृष्ण भक्तों की संगति में होते हैं तो वो पूर्ण जानना की सुकृति से उसकी अग्रह की उत्पत्ति होगी। तो इसलिए भक्तों जगत में ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, लोगों का भाग्य की सृष्टि करना। जब तक भक्तों ब्रह्मांड में नहीं रहते हैं तो बाह्य जीवों का अवसर नहीं होगा भक्तों की सेवा करना, भक्तों से कृष्ण वाणी सुनना। तो इसलिए भक्तों ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, लोगों को कृष्ण भक्ति करना का अवसर बना। भक्तों हरे कृष्ण करते हैं और बाह्य जीवों सुनते हैं और ऐसे भाग्य होते हैं। कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति का मतलब ऐसे कृष्ण भक्ति दिखाना, भक्ति का मतलब सेवा करना कृष्ण की सुख के लिए प्रसन्नता के लिए। लेकिन ऐसा है हम दूसरे उद्देश्य से तथा खातिर भक्ति कर सकते, एक कारण हो सकते है कि भक्ति करने से लोग भक्तों को सम्मान देते हैं, वो सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति करना है कि मैं बड़ा भक्त हूँ। लेकिन भक्ति नहीं करते भगवान का सुख के लिए, कहते हैं जिससे कि लोग उसको प्रशंसा करेंगे। और भक्ति निश्चित भी हो सकती तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भावना भी है कि दूसरे लोग मेरी भक्ति देखेंगे और मुझको प्रशंसा करेंगे, वो भावना से बिल्कुल शुद्ध नहीं हो। और ऐसे है लोग जो भिखारी है और कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं और दीक्षा मांगते और दीक्षा पैसा नहीं होते, और क्या उद्देश्य है पेट भरना, उद्देश्य नहीं है कृष्णा की प्रशंसा करना कृष्ण नाम करना। तो एक पैसा तो ऐसे किसी प्रकार की उच्चम भक्ति है। हरे कृष्ण।